A w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 23 dzień kwietnia, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła nowa kampania PiSu Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Zainaugurował ją w Janowie Lubelskim prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu ponowił apel o ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Wieczorem wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Feniksy trafiły m.in. do Polskiego Radia. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania z mieszkańcami Janowa Lubelskiego, że poziom życia polskich rodzin stale rośnie. Spotkanie to było inauguracją kampanii Polska jest jedna, inwestycje lokalne, w ramach której politycy Prawa i Sprawiedliwości podsumowują działania z ostatnich 8 lat na rzecz samorządów. Jarosław Kaczyński podał jako przykład Lubelszczyznę, gdzie w ciągu ostatnich lat wzrosły płace, a Polska pod tym względem jest coraz bliżej średniej europejskiej. Mamy szansę, tak jak to niedawno mówił szef angielskiej partii, mówił to z przerażeniem, ale my nie mamy powodu się z tego powodu przerażać, że w 30 roku polska rodzina będzie miała więcej niż angielska. Ja dobrze życzę Anglikom, ale jeszcze lepiej Polakom, żeby tak było. I na to jest szansa. Dziś w ramach kampanii Polska jest jedna, inwestycje lokalne, między innymi z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki. Im ostrzejsze będą sankcje wobec Rosji i im więcej będzie restrykcji wobec państwa terrorystycznego i jego całej gospodarki, tym szybciej zakończy się agresja Moskwy na Ukrainie, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu przypomniał, że weszły już w życie nowe ukraińskie sankcje wobec rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Na listy sankcyjne trafiło ponad 300 firm, pozostały dwa pakiety restrykcji. Dotyczą osób i podmiotów, które pomagają obchodzić sankcje wobec Rosji. To jedno z kluczowych, wspólnych zadań dla nas wszystkich, dla każdego, kto dąży do szybszego zakończenia wojny, szybszego zwycięstwa dla nas. Zadanie polega na usunięciu wszelkich możliwości obchodzenia sankcji przez Rosję. Każdy rosyjski plan, który umożliwia obejście sankcji, przedłuża tę wojnę, dodaje możliwości agresorowi. Ukraiński przywódca dodał, że ważne jest, że rozpoczęły się globalne prace nad restrykcjami wobec rosyjskiego przemysłu jądrowego. Dla nich energia jądrowa jest także bronią, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Kilkadziesiąt publikacji i instytucji otrzymało prestiżowe nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniksy. Uroczysta gala odbyła się w katedrze diecezji warszawsko-praskiej przy okazji trwających w Warszawie 28 targów wydawców katolickich. Feniksy specjalne przyznano Małgorzacie Żaryn i Barbarze Konarskiej za zainicjowanie ogólnopolskiego marszu papieskiego w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Barbara Konarska dziękowała wszystkim Polakom, którzy organizowali i wzięli udział w marszach. To zainicjowanie marszów papieskich to był tylko taki początek, żeby on miał w ogóle jakikolwiek sens. To musieliśmy spotkać ludzi, którzy przekierowali go na ten krok organizacji tych marszy, a wiemy, że było ich ponad 60 w Polsce i że to były naprawdę tysiące ludzi, którzy wyszli, żeby dziękować za pontyfikat Jana Pawła II. To oni sprawili, że to wydarzenie miało tą skalę i oni pokazali, że ta walka w nas, ta walka wewnętrzna o te wartości też jest wygrana. Dodajmy, że wśród nagrodzonych znalazło się Polskie Radio, które otrzymało Feniksa Specjalnego w uznaniu misji, jaką pełni publiczny nadawca, pielęgnując tradycję chrześcijańską. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. Na końcu jeszcze zaglądamy w góry. Tysiące turystów odwiedzają Dolinę Chochołowską w Tatrach, gdzie zakwitły krokusy. Miłośnicy gór szczególnie upodobali sobie podziwianie objętych ochroną kwiatów na Polanie Chochołowskiej. Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze. Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj. No ale ludzie się tak zachwycają, dochodzą, a zaraz straż. Wiadomo, że tylko każdy na chwileczkę pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie? Ile kwiatów, tyle ludzi. Także no widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, słońce, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o nieschodzenie ze szlaków, aby nie zadeptać objętych ochroną kwiatów i przypominają, że krokusy zakwitły w całych teatrach, nie tylko na Polanie Chochołowskiej. Można je oglądać m.in. na Kalatówkach, w Dolinie Kościeliskiej, na Polanie Kopieniec i przy drodze nad Podreglami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Czy przed Rakowem Częstochowa jeszcze 5 meczów w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy? Czy jest szansa, by zmarnował historyczną szansę? Po wczorajszym zwycięstwie 2-0 nad Miedzią Legnica ma już 11 punktów przewagi nad Legią Warszawa, mówi pomocnik lidera Bartosz Nowak po wczorajszym zwycięstwie. Zagraliśmy solidnie przede wszystkim, bo Miedź też ma jakościowych piłkarzy i też są groźni, co pokazali ostatnio w meczu tutaj z Legią. Także wiedzieliśmy, że nie możemy grać tylko jednym stylem na hura, tylko fajnie wiedzieliśmy, kiedy dzisiaj wyjść pressingiem, kiedy poczekać, kiedy skontrować i myślę, że to był klucz do naszego zwycięstwa, ta dyscyplina taktyczna i możliwość przystosowywania się do panujących warunków na boisku. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Stal Mielec przegrała z Pogonią Szczecin 2-4, Lechia Gdańsk uległa Krakowi 1-2. W półfinale Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. To pierwszy z meczów. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Dziś w Zawierciu mecz numer 2. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski przegrali ze Śląskiem Wrocław 68-75. GTK Gliwice wygrał z Kingiem Szczecin 90-83, a Twarde Pierniki Toruń uległy startowi Lublin 80-93. Liderem i to jest powrót na tę pozycję Śląsk. Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera, Jarosław Hampel i Bartłomiej Kowalski obronili w niemieckim Stralsund tytuł drużynowych mistrzów Europy na żużlu, mówi trener polskiej kadry Rafał Dobrucki. Wynikowo wygląda to bardzo spokojnie, ale no, każde te zawody są jednak obarczone jakimś ryzykiem, także trzeba podejść do tematu ostrożnie i z pełnym respektem. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, trzecie Brytyjczycy. Nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego został Radosław Piesiewicz, dotychczas znany przede wszystkim z szefowania Związkowi Koszykarskiemu, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Kadencja Andrzeja Krasińskiego była kadencją, która się rozpoczęła w dramatycznych okolicznościach. Potem się świetnie rozwijała, ale wszystko się kiedyś kończy. Jeżeli chodzi o Radosława Piesiewicza, to owszem, jest menedżerem, ale też jest menedżerem, jest prezesem Związku Sportowego, czyli on nie przychodzi skądś tam, tylko jednak pracuje w organizacji sportowej. Prezes Krasiński wyraźnie powiedział, że ta misja, którą kontynuował, może być wzmocniona, może być rozwojowa właśnie wtedy, jeżeli Radosław Piesiewicz będzie ją kontynuował. Ja powiem po sportowym, po chodziarsku. Idziemy dalej, idziemy na pewno razem. Za niespełna 5 godzin w Stuttgarcie Iga Świątek zagra w obronie tytułu wywalczonego przed rokiem. To turniej WTA 500. Do półfinału awansowała po dosłownie 17-minutowym półfinale zakończonym przedwcześnie z powodu kontuzji Tunezyjki Ons Jabeur. Polska tenisistka zmierzy się z Aryną Sabalenką. Sport w poranku jeszcze za godzinę, a po 17:00 trzecia strona medalu. Dziś na ogół mało chmur, przelotne opady deszczu możliwe głównie na zachodzie i na Podkarpaciu, z kolei wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i miejscami nad morzem do 22 stopni lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie.

Polszczyzna uchodzi za trudny język, niemniej jednak są takie elementy w języku angielskim, które są trudno przyswajalne przez obcokrajowców. Chodzi między innymi o wymowę. Każdy chciałby mówić pięknie, no ale nie każdemu się to udaje. Głoską, która wzbudza najwięcej trudności albo kontrowersji jest the. Yes. Bardzo, bardzo niewinne the. The. Tak. Ciekaw jestem dlaczego. Because people are not used to it, then they don't make this sound. I think the people who, you know, if a language has this sound, then it's not a problem, is it? It's like Spanish people have a problem with B and V. Raf, zauważyłeś, jakie są tendencje albo strategie, żeby sobie radzić z tym? Niektórzy, mam wrażenie, że zastępują V. Z albo F na przykład, yes. Nie brzmi to dobrze. It's not bad because in London, in Cockney, people often say father. Father. So you hear London people saying father, not father. So you can get away with it. If your accent is generally good, you but can get away. But if you say, with. For example, brava. Brazer is braver. Not good. Brazer. Brazer, yes. Brazer. It sounds like something else. So yes. Yeah, the and the is jest difficult. Taki prezenter telewizyjny, który w ten sposób właśnie mówi. Polak z Krakowa. Brazer. No comment, Piotr, no comment. But I'll tell you what, another different one. To myśl przysłowie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Exactly, exactly. No to posłuchajmy nauczyciela, który podróżował po świecie i zaobserwował, jak ludzie radzą sobie z the. Let's start with the building blocks of sounds in English. You know, the sounds you have to make when you talk. For example, the th sound in thank you. Now, unless you happen to be Spanish, Greek, Arabic, Swahili, or Icelandic, well, you'll probably have a lot of trouble with this one. Thorwulf. Thorwulf. And to be fair, th is a pretty rare sound out there. In fact, only 7% of the world's languages have th sounds. And it doesn't help that it also has two pronunciations. There's th and there's the. And then some languages don't use r like we do or even at all. I remember when I was teaching English in Japan, I felt so much sympathy for my Japanese students trying to pronounce these letters that simply don't exist in Japanese. And there we are moaning about the Spanish r. We are not so innocent ourselves. Gdyby państwo chcieli poćwiczyć, to zaproponuję właśnie takie ćwiczenie. Może nie eleganckie, ale kładziemy język na przednie zęby. Pod przednie zęby. I dmuchamy delikatnie, a dźwięcznie i bezdźwięcznie, bo to wtedy jest albo s, albo w. Albo używamy naszych chords, czyli strun głosowych, przy dźwięcznych z, albo bezdźwięcznie s. The linguist, Piotr Fira. And there's another trick as well. You can speech therapist. Przeplenić po prostu. Przeplenić Barcelona. Przeplenić trzeba jest próbować tak rozmawiać przez jakiś czas. I jak wyjdzie, to wtedy so, it's as simple as that. Zagadkowa niedziela przed nami. I couldn't look on the bright side. one of my recommendations, if you want to speak really good English, is to listen to somebody who speaks good English. Po prostu. For example, you've talked about this before. I remember you saying that you love Dame Judi Dench. You're a big fan of Judi Dench. No. You said that before. Am I? Yes. Okay, well, I finally figured it out. Don't you like Judi Dench? I do. I do. For example, if you're a woman, listen to a woman who speaks great English. If you're a man, listen to a man who speaks good English, like Benedict Cumberbatch, for example. He speaks great English. Or Gandalf, for example. Gandalf speaks good English. But if you notice... Prince Charles doesn't speak good English. King Charles. That's the matter of the voice, but his English is very, very good. No, I don't think his accent. His accent is very stiff. Or go to Scotland, maybe. Or go to Scotland. It's going to be very hard at the beginning, but at the end, easy. Why am I talking about this? Because we're talking about English today. Today's English Day and Spanish Day and Shakespeare's... It is. Today's Talk Like Shakespeare Day. And I thought, who better to talk to us than Dame Judi Dench, who is a Shakespearean actress, like the best actors, Benedict Cumberbatch, as I mentioned, Gandalf, whose name I've forgotten, you know the actor. The best English actors are all Shakespearean actors. And it's incredible because they know Shakespeare by heart. And Dame was asked to say something, her favourite sonnet. And of course, her favourite sonnet is the sonnet about love. Love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with a remover to remove. Oh, no. It is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Niczego nie zrozumiałem, niestety. Shakespeare. Tyle lat nauki na marne, proszę państwa. But it's like Polish as well. It's like not everybody understands Mickiewicz, do they? It's a bit complicated. Nie, no Mickiewicz to romantyzm, raczej zrozumiemy. Gorzej z literaturą staropolską. He confuses me. Treny. Jest taka powieść, zdaje się, to jest powieść, albo no, książka, powiedzmy sobie, Nadobna Paskwalina, gdzie jest bardzo dużo, może Samuel, ale wypadło mi, skąd był Samuel. I to jest napisane staropolszczyzną. Oprócz tego w te staropolskie wyrazy wpleciona jest symbolika tamtych czasów. To zdaje się, nie wiem, był który wiek. Ale wyobraźmy sobie, że nie wiem, XIV, XV, kiedy ludzie zupełnie inaczej myśleli. Bardzo That's mocno right, opierali yeah. się na mitologii, zwłaszcza jeśli chodzi o elity intelektualne. No i dla człowieka współczesnego, kiedy to czyta, no to bez przepisów się nie obędzie. It's a bit of a task, isn't it? It's like reading Shakespeare nowadays. You really have to try hard, but it just sounds so beautiful. Down in the abyss where the night przesadziłem nieco z datowaniem. XVII wiek, nadobna Paschwalina, czyli epicki romans barokowy Samuela Twardowskiego. Ale dobra pamięć jeszcze ze studiów została, jeśli chodzi o imię autora. Is it long? Kiedy skończyłem studia, mnie pytasz, tak? 17 lat temu, albo 15. No jest nie jest taka długa, natomiast... Natomiast ma się takie wrażenie, że po 20 stronach kompletnie nie wiemy, co tu się dzieje. Fantastic. On read it. Like Shakespeare, isn't it? Czasami lepiej nie wiedzieć. No, it's always good to know. It's always good to know. You know it's good to know. Today's talk like Shakespeare Day. We listen to Dame Judi Dench talking Shakespeare, speaking Shakespeare. But also, there are three tips, because Shakespeare sounded completely different. If you look at Shakespeare now, if you read Shakespeare, the rhymes don't work. So if you think like wood and... Good. That rhymes, Bjorn. There are words that simply don't rhyme. And so because of these words that don't rhyme, we know how Shakespeare sounded. And we have three tips for wanting to sound and knowing how to sound like Shakespeare. This is how Shakespeare would have sounded. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. Ah, regional mix. It's called original pronunciation. It means that words that don't rhyme now did rhyme back then. For example, stars and wars in received pronunciation would have been pronounced stars and wars in original pronunciation. Tip one, sound like a pirate. Use your R's. R, war. Tip two, use the short A's of bath, dance, and father, not bath, dance, and father. And tip number three, say it all fast, or trippingly, as Shakespeare would have said. Not, oh, it is my lady, but, oh, tis my lady. Czyli należałoby obejrzeć Piratów z Karaibów. Exactly. And you sound like Shakespeare straight away. It's as simple as that. But Shakespeare also invented lots and lots of words. Just thousands of words he invented. It's incredible. Czyli Anglicy nabrali takiego poczucia wyższości i zaczęli mówić, wydłużać samogłoskę, zwłaszcza A. Tak. Oh, I don't want that's that. That's right, that's right. Father, and your father. Oh, come on. That's right, that's right. And Northern English people sound more like Shakespeare originally sound like. The great things that Shakespeare did, he invented loads of words. And he invented, in particular, loads of insults. Swear words. Loads. And if you want to hear the ones that are not used anymore, here are a few. Starveling, elf skin, dried meat's tongue, bull pizzle, stockfish, scullion, rampallion, fishmonger, swaggering rascal, dissembling harlot, filthy bung, fat guts. I wonder why you will still be talking. Swag, tylko tyle. I like swag, I like harlot. And rascal. I jeszcze się używa. Rascal. Ale to nie jest kategoria wulgaryzmów, jeśli chodzi o swag. Swag to jest bardziej taki styl, prawda, miejskiego rzezimieszka. Fishmonger was good. Sprzedawca ryb is quite a good one. I fishmonger Piotr. Dzień języka angielskiego. Nie wiem, czy mnie nawet obraziłeś, czy nie, ale nie ma to żadnego znaczenia. Więc proszę Państwa, dzisiaj Szekspir musiał się pojawić. Yeah. thought it was Nigeria 1970s. No, no, no. No, Ibibio Sound Machine from London from last year. This is a new band. Fantastic. Love it. Raf, dlaczego Anglicy tak bardzo upodobali sobie Hiszpanię? Może Włochy też, bo zdaje się, że kilka osób, zwłaszcza jeśli chodzi o gwiazdy muzyki, osiedliły się także we Włoszech, tam mają swoje letnie rezydencje, albo też mieszkają nieco dłużej. It's changing now. Ale stereotypowo każdy Anglik, Hiszpania, to w ogóle jest miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Marbella. That's right. All the other ones, Ibiza and all those. Czy to bardziej chodzi o to, że tam są dobre imprezy i oni się tam relaksują? No. O co chodzi? Słońce. Słońce. Słońce. Simple as that. It's the closest place that English people can get to where there's always sunshine and it's cheaper. It used to be cheaper for English people. Now there's a lot of people leaving, British people leaving Spain because they don't have money because of Brexit. But yeah, everybody was there all the time. I've got a house in Ibiza. I've got a house in Marbella, for example. You even have pubs opened up by British people and restaurants to serve British people living there, which is quite incredible. I know a few people who do that. Czyli specjalne miejsca, które obsługują Brytyjczyków, tak? Tak. Because there's more British people in these places than Spanish people, for example, which is incredible. Ale w Anglii puby zamykają o 22:00. Podobnie jest w Hiszpanii? All the time they're open. All the time they're open. So there is a special relationship now. It's not between America and England, but it's between England and Spain. Łatwo sobie wyobrazić, co tam się dzieje, proszę państwa, skoro w Anglii jednak wprowadzili ten moment, kiedy puby trzeba zamknąć, bo następnego dnia zdarzali się tacy, którzy nie wstali do pracy. It happened. Ale my sobie za chwilę posłuchamy Amerykanki, która opowie o tym, dlaczego wybrała Hiszpanię i dlaczego Hiszpania podbiła jej serce. It is English Language Day, and I'm really happy about today. It's English Language. We're not going to think about Spanish, or are we going to think about Spanish? You want to talk about Spanish? No, maybe not today. Not today. Maybe next year. That would be good, yes. Ale są powody, dla których jednak czy Amerykanie, czy na przykład Polacy także, albo mieszkańcy krajów bałtyckich wybierają Hiszpanię. Dlaczego w przypadku Amerykanki bardzo ważne jest tempo, proszę państwa. Number one, being the slow pace here in Spain. Honestly, it did take me a huge adjustment from going at 100 speed of the day-to-day life, the hustle culture, the go-go-go that Americans, we kind of embody. We rise and shine, rise and grind, and we go to work and we run and rush to all these places, and that does just not exist here in Spain at all. You not only see it in the people, but you see it in the way that things are done and the workplace in a professional sense. Setting in your day-to-day life, how people talk, how people communicate, how the culture functions is overall really slower paced. And so the quicker that you can, ironically, the quicker you can adjust into this slower tempo of living, the better experience that you'll have here in Spain. I noticed, like, even walking to certain places, like, I just imagine, like, in New York City or something, we get from point A to point B, and we're always in a hurry. And here it's just kind of like, I call it the Spanish stroll. You know, there's no hurry. There's no rush to the destination. It's just, I'll get there when I get there on my own time. Wydaje mi się, że my Polacy trochę żyjemy jak Amerykanie. W bardzo... Yes, I think so. I think so. I've noticed this, that Polish people do like to work hard, which is a good thing. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony stres, pośpiech. Za dużo. No i dużo obowiązków rzeczywiście. To sprawia, że ludzie coraz mniej cieszą się życiem. To sprawia, że ludzie coraz częściej gonią za czymś. Nie wiadomo, czy osiągną cel. Oczywiście pracowitość jest dobrą cechą, no niemniej jednak, tak jak Hiszpanie, miło byłoby przynajmniej nic nie robić. Maniana. Raz na jakiś czas. Nie, maniana. No, maniana to jest coś zupełnie innego, ale warto mieć w swojej kulturze taki element bezpieczeństwa, gdzie ten cały stres, pośpiech mogą ujść, kiedy możemy sobie pójść na dłuższy spacer. I ciągle ma równowagę. Teraz mamy wiosnę, poobserwować ptaki. Czy my tak w ogóle jeszcze potrafimy odpoczywać, zwłaszcza w dużych miastach? People don't, do they? They don't. If you're walking, I saw somebody 2 days ago walking around smelling some flowers and everybody was looking at him as if he was crazy. So what is he doing? Tempo wyznacza wiele elementów w mieście, między innymi ruch samochodów, ale także zwróciłem uwagę na to, jak często na perony wjeżdżają pociągi, choćby w Paryżu, metra. Mm-hmm. Nie mówię o sytuacji tej, która obecnie ma miejsce, tylko wcześniej. Tam to wszystko dzieje się powoli. Francuzi sobie chodzą spokojnie po swojej stolicy, mimo że Paryż też uchodzi za wielkie miasto, gdzie tempo życia jest dość wysokie. No niemniej jednak w Londynie, kiedy jesteśmy w Londynie, to tak jakby człowiek wstąpił do piekieł, bo co 50 sekund wjeżdża z wielkim hałasem pociąg metra. Wszyscy wchodzą, wysiadają, przepychają się. Tak. Kiedy tylko wejdziemy do metra i chcemy odpocząć, bo jesteśmy po pracy, wracamy do domu, chcemy się zrelaksować, w Londynie nie jest to możliwe. Ta pani coś ciekawego powiedziała. Powiedziała, że w Hiszpanii jest rise and shine, a w Stanach jest rise and grind. Usłyszałaś, prawda? Wstajesz i mielisz, tak? I tak, mielisz, pracujesz. Jak młynek, cały pracujesz. Czas. Terrible. I don't think it's good. But Polish people do have this similarity. Apparently Americans work the hardest in the world and apparently Polish people work the hardest in Europe. Dlatego, to prawda? No, wydaje mi się, że tak. Tak przynajmniej pokazują badania różnego rodzaju i statystyki. Proszę państwa, a zatem polecamy, żeby zwrócić uwagę na kraje południa Europy. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cool in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the trunk, you know where's the tongue. You think I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan. New York, gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock, flags flapping in Manhattan, New York, New York, gargoyles gargling on, peak of the empire. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Might be the kick. You're waiting in the window while the taxi ticks. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck. You know where it's done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. My boo, czyli moja dziewczyna, mój chłopak, mój ziom. You can also say as well, I suppose, in Polish. My boo, I like boo. Mm. Boo, I tell you who was the biggest boo in England. St. George. We're talking about England. This is English Language Day. St. George is our saint. You have your saint in Poland. Wy nie macie w ogóle świętych. Mamy świętych. Mamy jednego. Tam ten wasz król tak nawywijał, że do dzisiaj wszyscy o tym dyskutują. Leave him alone. Od czasu do czasu. Leave him alone. I uruchomił proceder, który stał się niebezpieczny i do dzisiaj widoczny w rodzinach królewskich. No, don't talk about that, please. Dlaczego? Because he wanted to be alone. He wanted to be different. No, he didn't want to be alone. Because he had many wives. W sumie masz rację. He wanted to be constantly with someone all the time. Jeszcze raz to powiem. He wanted to be left alone. Święty spokój chciał. Mm-hmm. And then he got what he wanted. A jak to osiągał? Bardzo interesujące metody. No, starał się. Gdzie słowo interesujące jest eufemistyczne. English. Today, my friend Piotr, is St. George's Day. No to z czego zasłynął? No bo święci, jak wszyscy wiemy, mają pewnego rodzaju właściwości. Saint Modlimy się, jeżeli chcemy coś uzyskać do świętego, prawda? I wówczas być może będzie nam dane. Well, St. George is the patron saint of England, of course. But also, he's the patron saint of killing dragons. So if you have an enemy that you want to kill... Czyli jaki kraj, taki święty. You have to pray to St. George to kill your enemy. That's what he does. He's a great one. Yes, he's a fantastic saint. The problem is, in England, this is a strange country. In the UK... Obviously, yeah. Everybody, St. David's Day, Wales. St. Andrew is Scotland. Everybody celebrates it. But nobody celebrates St. George's Day. Strange. That is very, very sad. Very strange. So we did a bit of an enquete and we asked some people in the street, do they celebrate St. George and what do they think? Consider yourself to be British? Yes. What about English? Both. And do you celebrate being English? Not really. Do you think we should celebrate being English? I think we should celebrate St. George's Day as a public holiday. Yeah. Do you think we celebrate being English or not? No, we don't. And when we do, we celebrate by doing the wrong things by going to the pub or something like that, I suppose. Do you, for example, celebrate St. George's Day? I'll go to the pub. Do you celebrate? So, wniosek, English people don't celebrate St. George's Day, they just go to the pub. Ale proszę Państwa, ja przed momentem spytałem, z czego słynie St. George. A mówi, nie wiem, po prostu St. George i tyle. No ale jednak rozwinąłeś się. Yes, sprowokowałeś mnie trochę. I did a little bit. It's a strange thing, I think it's because England is so open to other cultures that they don't have their own culture. You know, their culture has become a mishmash of different cultures, so they don't even celebrate their own saint. Very strange. To są te spacery do miejsc, gdzie się konwersuje, między innymi. Nie porzucajmy tematu tempa życia. Proszę państwa, zwracaliśmy uwagę na amerykański punkt widzenia, jeśli chodzi o życie w Hiszpanii, ale to nie wszystko, bo są inne powody, dla których Amerykanie osiedlają się w Hiszpanii. I care about the food here, and the food is probably the best thing about Spain. I mean, relative to like a million other things, but wow, okay, starting off with just the simplest things. Like, I think that Spain is one of the masters of taking some of the simplest ingredients and then doing it really well. They make some of the simplest plates, but they make it really well. The famous dishes that everybody, every Spanish eats every single day. At first, I'm like, how can you eat this every day? Coming from the States, where you could have Chinese on one day, Thai the next day, Indian food another day, Mexican on Tuesdays, you can just switch it up. They eat the same meal every single day with bliss and joy. And I'm like, I really don't understand. It took me a while to be like, okay, really? Bread and tomato every day? But no, it is incredible. They are one of the best producers of olive oil in the world. The tomatoes are all local with local producers and farmers. So the produce here is seasonal. So everything that is actually in the grocery store or in the market is fantastic. It's amazing. I think that's an important point as well. The food, the British people go for the food as well. When I was in England last year, I think I've got used to Polish food, because while I went back, and I have to say, I really didn't like the food in England. I thought, every day, fish and chips, every day. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Paul McCartney wyśpiewał Wszystko takiego dnia państwu życzymy i rzeczywiście aura dzisiaj dopisze, a zatem miłej niedzieli. Have a great one. Piotr Firan. Rafał Zar, do usłyszenia.